Ja, nou, we zijn terug. Nou, ik geloof dat we meteen aan de slag gaan. We gaan even kijken hoe de boel er nu bij ligt. Oh, ze hebben alles al hersteld. Ze hebben hard gewerkt. Weet je nog waar? Ja, hier ergens. Nee, ja, dat moet hier geweest zijn, denk ik. Het is niet meer te zien. Ja, de spoorwerkers die hebben heel hard gewerkt. Het is al hersteld. Ik weet niet wat ze dan zeggen, wat de schade was. Maar het is, ze hebben de steentjes heel snel weer teruggelegd. Dus nou, werk aan de winkel. Dan gaan we weer. Nou, overleggen. Gewoon gaan met die banaan. Nou, woordensteentjes. Ik vind het wel goed idee. Ja, toch? Eraf te gooien. Ja, dit is te makkelijk voor ze om gewoon weg te varen. Ja. En dat was denk ik inderdaad